się tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nic. się. Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak. A jeśli to będą twoje drzwi, to otwórz mi. Siedzę chwilę, gdzieś znajdę ciepły kąt. Grzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Potem wyjdę, zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej pory będę już w tobie żył. Thank you. coraz lepsze pijam wina, coraz lepiej po nich śpię. Gdyby zegar się zatrzymał, to nie byłoby tak źle. To, że znowu ktoś tam zmienia kolejny punkt widzenia, ja naprawdę wyznać muszę. Mam głęboko duszy. Mam głęboko duszy. Mam głęboko duszy. Mam głęboko. Coraz lepiej po nich śpię. Gdyby zegar się zatrzymał, to nie byłoby tak źle. To, że tego się kreuje, to bo naród potrzebuje, no do prawdy wyznać muszę. Mam głęboko w duszy. Mam głęboko. We'll be right back.

flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Nabroiło się, herbatka, czas pomyka, flota zjednoczonych sił i łobi-jabi. Zespół WW z koncertu przy Lampce, ale jak Państwo słyszeli, to nie tylko Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, nasz jubilat Michał Bryndal i Karim Martusewicz, ale również Sunny String Quartet w składzie Agnieszka Sobczak, Magdalena Piętka, Justyna Żukowska i Anna Śmiszek-Wesołowska. To koncert, który został zrealizowany w ramach projektu Szczecin Unplugged 18 kwietnia 2012 roku. Studio koncertowe S1 w Szczecinie. Zespół WW przy Lampce. Przy Lampce też jak najbardziej słuchaliśmy koncertu zespołu WW i Leszka Możdżera na Enterena festiwalu. Przy takiej lampce odganiającej komary, ale nie było tak źle z komarami. I w ogóle pogoda nam dopisywała na Enterze. Jeśli Państwo zechcą wrócić do podsumowania wydarzeń na 14. edycji festiwalu, to zapraszam na stronę trójkową. Tam mało obiektywnie wydanie festiwalowe i nawet chyba w tym nagraniu słychać, jak piorun idealnie też nam uprzyjemniał czas, ulewa. Tak było, ale to już było wydarzenia pofestiwalowe. Wracam do tych wspomnień dlatego, bo WW i Leszek Możdżer to koncert, który wszystko na to wskazuje, będziemy Państwu mogli zaprezentować 30 czerwca od 19.05 w naszym oknie koncertowym, ale to pewnie jeszcze chwila będzie, aby o tym przypomnieć z radością. Michał Bryndal, perkusista. Nasz dzisiejszy kolejny jubilat. Mówiłem, że nie tylko WW, bo przyniosłem ze sobą też podwójną płytę zespołu Stryjo. Pamiętają Państwo taki zespół? To jest zespół, który z tego co pamiętam, właściwie muzyki nie komponował, tylko improwizował ową muzykę. I w tym podwójnym zestawie płytowym dzisiaj właśnie płyta pierwsza przewidziana, tak, płyta pierwsza do prezentacji, a właśnie nawet w tytule albumu jest poniekąd zawarte to, o czym mówię, improwizacja, bo tytuł albumu brzmi A Vista Social Club. Stryjo, czyli nasz jubilat: Michał Bryndal na perkusji, Nikola Kołodziejczyk na fortepianie i Maciej Szczeciński na kontrabasie. nam się zbliża do zakończenia to spotkanie z poniedziałku na wtorek, a muzyka, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, to skomponowana w trakcie wykonywania przez Stryjo. Nikola Kołodziejczyk, fortepian, Maciej Szczyciński, kontrabas i nasz jubilat Michał Bryndal na perkusji. Tak było również 2 czerwca 2016 roku, jak wskazuje dedykacja na płycie, wtedy słyszałem na żywo. Trio Stryjo. Jeszcze jeden jubilat w dzisiejszym naszym kalendarzu muzycznym. Szymon Łukowski, saksofonista, klarnecista, flecista i jego płyta Hourglass z 2017 roku. Kwintet w składzie Szymon Łukowski, saksofony tenorowy, altowy, sopranowy i klarnet basowy, Hannes Rippler, gitara, Dominik Bukowski, wibrafon, marimba, Paweł Urowski, kontrabas, Sławek Koryzno, perkusja. Tytułowy Hourglass i Second Thought. To obie kompozycje Szymona Łukowskiego na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na audycję mało obiektywnie, rzecz jasna z piątku na sobotę, chwilę po północy. Kwintet Szymona Łukowskiego, na do usłyszenia. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie. Thank you.